Після нашої евангелізації, як мені запам'яталося, була дуже велика евангелізація під Чернівцями, здається, у Володці. Коли я приїхав туди, там були тисячі людей, дуже багато машин. Для мене тоді то було чудо, що стільки машин є у віруючих людей. І ніхто того народу вже не приходив розганяти, штрафувати чи арештовувати. Опісля була евангелізація в місті Чернівцях, у філармонії. Був переповнений зал народом. Там уже був учасником Віктор Клименко. То був, гадаю, що перший заграничний гість на евангелізації, які набирали розмаху. Опісля була сама більша евангелізація на Буковині, це на стадіоні Буковина у Чернівцях. Там вже було 18 тисяч народу. Виступали з Канади брати Давидюке і чоловічий чернівецький хор. На трибуні сиділи передові служителі Буковини. Перед очима всього народу були всякі начальники з органів влади. І ніхто не заперечував нічого, всі тихо слухали. Те нас дуже тоді дивувало. Ми до такого були незвичні. На всю гучність могутньої канадійської апаратури звучали слова, проповіді і пісні, які розносилися по місту. Те відбувалося напроти готелю Буковина. Коли Джордж Давидюк зробив заклик, вийшло на покаяння приблизно 700 чоловік. То треба було бачити, як з усіх сторін стадіону йшли люди до платформи. Ми раніше ніколи такого не бачили на нашій землі. Ми плакали з радості і очам своїм, здається, не довіряли, що це дійсність. Але то була дійсність. В наших очах доповнялося те, що було мовлене Святим Духом в страшні дні гонінь. В мене між відеокасетами є трохи зйомки про ту подію, а у брата Василя Чорного є ціла касета. Опісля неодноразово робилися евангелізації в домі офіцерів у Чернівцях. І зрешті, хто тільки де міг, там проповідували Слово Боже, і ніхто не перешкоджав. Прийшла обітована Богом свобода, і то не тільки у нас, але по всьому бувшому Радянському Союзі. Здавалося, те все було як у сні. Ми були наче п'яні від щастя. По всіх містах і селах бувшого Радянського Союзу наче воскресла Церква Христова. Дотоді все було придушене, залякане, наче і не було тих віруючих. А зрешті, наче з-під землі, піднялися хори і оркестри, полум'яні проповідники і сміливо пішли Словом Божим по площах, клубах, домах культури, по воїнських частинах, по тюрмах, по лікарнях, по дитячих інтернатах, навіть по державних вищих учбових закладах і правоохоронних органах. Міліція, яка раніше розганяла віруючих і арештовувала, стала закликати місіонерів у свої відділи, де міліціонери покірно сиділи перед проповідниками і слухали про Бога. Що сталося? По програмі комуністичної партії, віра в Бога в тодішній нашій країні повинна була зникнути з-між людей. І послідного віруючого можна було б побачити тільки в музею. Так вони планували і так говорили. А вийшло навпаки. Комуністи кудись зникли, їх не стало, а Христова Церква отримала небачену на нашій землі свободу. Це сталося тому, що так сказав Бог. І сказав своїм людям про те ще скільканадцять років тому наперед. Дійсно, Божі обітниці, залишені нам на сторінках Святого Письма, спрацьовують і у наші дні, якщо ми є дійсно Божими. Святий апостол Іван записав слова в 15 розділі, вірш 15, «Вже більше не зву вас слугами, бо слуга не знає, що робить пан його, а називаю вас друзями, бо все, що чую я від Отця мого, об'являю вам». і люди, належні до церкви П'ятидесятниці, знали про таке славне майбутнє через працю Святого Духа, якому довіряли так, як про те говорить Святе Письмо. Окремі люди віри знали про те, що диктатор Сталін помре і прийде послаблення у суворих гоніннях, знали про те перед його смертю, знали про те, що Бог усуне з престола Хрущова і з тюрмів в'язні за віру підуть на волю, знали також про повну свободу, яка принесе небачену нам можливість проповідувати вільно святе слово, так, як те опісля і сталося. Знали і про інше, яке теж було мовлене Святим Духом, як де і як кому 15-20 років до того, як воно стало доповнюватися. То про майбутній виїзд з Радянського Союзу, про імміграцію, яка відбулася в колосальних масштабах. Як я писав вище, що евангелізаційна праця робилася в кожному місті, але наша Кам'янська церква на самому початку свободи трудилася тільки в нашій місцевості і не посилала своїх посланців у далекі краї. В 1991 році з нашої церкви поїхали перші місіонери в Удмуртію в чолі з Буздугом Іллєм. Опісля поїхав Марчук Анатолій, мій син, який пробув там півтора року. До них постійно приїжджали група за групою по 6-8 чоловік, інших тимчасових, які мінялися в залежності від часу своєї відпустки, яку брали з роботи. На все те потрібні були гроші на дорогу, щоб поїхати, а також на їжу і житло. Їздили переважно молоді брати та сестри. Вони брали з собою, скільки могли з дому, продукцію харчування, а решту гроші. Все те лягало тягарем на кожного учасника евангелізації і на церкву, та місійну працю все ж продовжували. Розпочинали її з того, що в міському транспорті серед людей хтось ставав між ними і звертався до пасажирів, що ми приїхали з України, щоб розказати вам про Бога, і розпочиналася бесіда. Люди щось запитували, їм відповідали, зрештою розпочинали співати християнські пісні, які, як правило, подобалися людям. Закликали їх до молитвенного дому, де вони зможуть узнати більше про Бога, як те, що узнають при випадковій зустрічі в автобусі. Примітивні зібрання проводили в домі одного віруючого брата, який доживав вік у тому місті. Це було місто Сарапул в Удмуртії. В тій же кімнаті, де проводили богослужіння, і за фінансової скрути там і ночували, тому що зацікавлені люди приходили і вечорами, щоб зустрінутися і поговорити з місіонерами. Приходили злонамірено недобрі люди, щоб пригрозити, а більше з власним відчаєм, за порадою. То була пора особливих переживань і самопожертвування. Не було ніяких зручностей, домашнього затишку, а була постійна небезпека, навіть напад ворожих людей, які вірно служили сатані. Для приїжджих груп з Кам'янки була орендована квартира, де ночували всі решта. Осмілившись на місійні праці, керівники груп ходили від підприємства до підприємства, на фабрики, заводи, дитячі заклади, які знаходилися в місті, і випрошували дозволу на зустріч з колективами підприємств і закладів. Одні керівники погоджувалися на те, інші не погоджувалися, і таким чином вони пройшли всім містом, Сарапулом, своїми виступами. Навіть міліції виступали перед правоохоронцями, і образувалася церква. За рахунок Кам'янської церкви зробили реконструкцію того дому, де проводили богослужіння і вже мали офіційний молитовний дім. Пресвітером церкви погодився бути головач Троян з Кам'янки, який жив вже там і доглядав церкву. Коли вже з місцевих братів, які повірили через слово посланців з нашої церкви, окріпли настільки, що вже могли самі себе обслужити, то було зміж них вибране керівництво церкви, яка нараховувала на той час за 100 членів. І вони вже діяли з Божою допомогою самі, а місіонери продовжували свою місійну працю уже в Полтавській області на Україні. В тій області, на Східній Україні, за 70 років панування атеїзму, віра в Бога майже зникла з свідомості людей. І наші трударі розпочали свою працю з двох районів – Пирятинський і Чорнухинський. Все розпочинали і продовжували такими методами, як і в Удмуртії. Група за групою, заміняючи одна одну, працювали безперебійно десь 2,5 роки. Купили підмолитовні будинки, 2 хати і приспособили їх для зібрань, де вже постійно проходять богослужіння. Наскільки мені відомо, то в одному з цих районів і по сьогодні трудиться місіонером молодий брат Володимир Шмідт, теж з Кам'янки. Групи вже перестали туди їздити. Там уже працюють місцеві, які повірили і покаялися. Наша Кам'янська церква постійно проводить євангелізаційні богослуження на протязі вже 12 років, розпочинаючи з 1992 року у навколишніх селах. Ще коли ми жили в Кам'янці, то вже ходили з проповіддю Євангелії та піснями в село Горбівці, Вовчинець та Черепківці. Опісля розпочали вже без нас в районному центрі Глибока, в Давиденах та Петричанці, куди постійно щонеділі їздять групи з Кам'янки. В районному центрі розпочинали евангелізацію, орендуючи прекрасне приміщення, де раніше був райком партії. Там, де сиділи перші комуністи району, які наганяли страху на Христову церкву, там залунали християнські пісні, полинули до неба, і звідти без перешкод молитви і голос проповіді Євангелії для гордих людей з райцентру лунав. Такі великі чудні діла Божі прийшлося нам пережити. І так, наша Кам'янська церква, моя духовна мати, в якій я народився і зростав, у моїх очах має гарні і добрі здобутки в Божій праці на землі, які я хочу перерахувати, тому що я радію з того і гордюся тим, що те здобутки, страждання і перемога моєї духовної матері. Вона існувала вже ще до мого увірування з 1921 року, коли ще була малочисельна, надзвичайно страждала від нападків православного священства, румунської жандармерії та місцевих людей, які не могли змиритися з її існуванням. В 1942 році прийшло велике гоніння на церкву. Було засуджено до в'язниці 51 член церкви за одним разом. Арештували і судили людей і жінок разом. Так що 38 мамів, сестер залишили своїх малих дітей самих вдома, яких, щоб не повмирали з голоду без батьків, розбирали невіруючі родичі до себе. В 1944 році при загальній мобілізації 22 братів забрали на війну. Церква молилася за них, і Божим Духом було сказано, що всі повернуться живими. Так і сталося. Всі повернулися в той час, коли тільки з нашого села 203 чоловіки не повернулися, а полягли на полі бою. Те було чудом для всіх людей. В 1946 році було надзвичайне духовне пробудження серед віруючих. За 2 неділі Бог хрестив Духом Святим 86 душ. Бог готував нас до нових бід, які наближалися. В 1948 році влада закрила наш дім молитви, засудила на 10 років нашого пресвітера, нам збирати було категорично заборонено. Через декілька років наш дім молитви зовсім завалили і більше його не існувало. І ще 5 наших братів засудили до в'язниці. 1956 році брати були реабілітовані, і церква знову отримала дозвіл проводити богослуження. Збиралися по хатах, тільки в 1966 році мали вже дозвіл на орендований дім, в якому проводили богослужіння, і в якому, однако, нам відключили електричне освітлення, і ми змушені були освітлювати свічками, а опісля карбітовою лампою. В 1970 році добилися дозволу зробити реконструкцію того дому, розширити площу зали, розібрали стіни, перегородки і піднявши стелю аж під дах. Те вже було схоже на зібрання, але тільки зсередини, а з надвірної сторони – ні, була як звичайна хата. Так ми збиралися до 1990 року. Нас вже було багато – 460 членів без дітей і молоді. Було дуже тісно. По 6 чоловік на 1 квадратний метр. Це по 6 членів церкви на 1 квадратний метр. Ні в які душогубці не втиснеш стільки людей на 1 квадрат. Тоді же церквою був збудований домик для проживання сім'ї, яка віддала нам свій дім під реконструкцію. В 1988 році церква розпочала будівництво нового великого дому молитви, і в 1990 році розпочали проводити богослужіння вже в ньому. Перед початком будівництва церква змушена була купити дім з огородом для того, щоб там перейшла жити сім'я, яка залишила нам свій домик і землю для будівництва зібрання. В 1992 році наша церква за свої кошти придбала і реконструювала дім під зібрання в Удмуртії, де нашими місіонерами утворилася церква. Теж в тій же порі добудовувався новий молитовний дім в селі Кубка нашого району, де було віруючих тільки 2 сім'ї, і наша церква там майже все зробила і трудом, і фінансами, за винятком того, що могли зробити ті 2 сім'ї. Далі нашою церквою проводилася євангелізаційна роля в Полтавській області, де у 2 районах утворилися церкви. Там же були куплені 2 доми і реконструйовані під доми молитви. Правда, в тій купівлі допоміг фінансами і покійний брат Іван Зінчик, радіомісіонер, тому що то його батьківщина була. Далі нашою церквою було куплено дім в районному центрі і реконструйовано під молитовний дім, де наші брати проводять богослужіння. Знову нашою церквою був куплений дім для проведення богослужінь в селі Петричанка, де браття нашої церкви трудилися і трудяться. Знову нашою церквою куплений дім для проведення богослужінь в селі Черепківка, де трудилися і трудяться брати з нашої церкви. Знову нашою церквою був куплений дім в селі Давидене Сторожнецького району і реконструйований під дім молитви, де трудилися і трудяться наші брати-кам'янчани. Таким чином, можете порахувати, скільки домів купила наша церква, переконструювала та побудувала. 11 домів. І все те лягло на плечі Божої церкви фінансовим тягарем і фізичними мозолями. Чи те не прекрасно і велично? Я кажу так, то велично і славно. Я перерахував тільки те, що видиме очима. А скільки невидимих тягарів від кривди, знущань, гонінь і покарань перенесли ті, які йшли перед вами по вузенькій дорозі Христовими слідами. Хай це вдохновляє вас, дорогі моєму серцю, діти, внуки, на майбутні подвиги ради Божого Царства на землі. Підставляйте свої плечі під важкий церковний хрест, який церква буде нести в майбутньому, щоб ви не були безплодними, з порожніми руками, а мали з чим стати перед Господом, звітуючи за прожите життя.